विक्री के लिए बंदर, सना स्टेनली। लुजोलो गांव के गांव में बाजार का दिन है और उसके पास लुजोलो के गांव में बाजार का दिन है और उसके पास खर्च करने के लिए 5 फ्रैंक का सिक्का है। उसके माता पिता उसे बताते हैं कि बाजार के दिन किसी को बिना पैसों के कुछ नहीं मिलता। उसे समझाते हैं कि उसे समझदारी से चुनना चाहिए और सौदेबाजी करके ही चीजों को उचित कीमत पर खरीदना चाहिए। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो लुजोलो खरीदना चाहेगी, लेकिन वो यह बात याद रखेगी और अपना पैसा खर्च करते समय बहुत सावधान रहेगी। जब उसे और उसकी सहेली केजी को पता चलता है कि मामा लुसुफू के पास बिक्री के लिए एक जंगली बंदर है, तो फिर दोनों लड़कियां बंदर को बचाने के लिए जबरदस्त सौदेबाजी करती है। सना स्टेनली की तीसरी चित्र पुस्तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में उनके बचपन पर आधारित एक जीवंत कहानी है। लुजोलो के पास बाजार में खर्च करने के लिए 5 फ्रैंक का सिक्का था। पहली चीज जिसे तुम देखो उसे कभी मत खरीदना, उसके पिता ने कहा। चारों ओर देखना और उसके बाद ही चुनना कि तुम वास्तव में क्या चाहती हो और फिर उचित कीमत के लिए सौदेबाजी करना। और याद रखना लुजोलो, उसकी माँ ने कहा, बाजार वाले दिन किसी को पैसों के बिना कुछ नहीं मिलता। लुजोलो के गांव के ज्यादातर लोग अपने पड़ोसियों के साथ ही अपनी चीजों और सेवाओं का आदान प्रदान और व्यापार करते थे, लेकिन महीने में एक बार बड़े बाजार का दिन होता था। बाजार के दिन आसपास के गांव और यहाँ तक के शहर के लोग भी वहां चीजें खरीदने बेचने के लिए आते थे। बीन्स, चावल, कंघी और कैंडी, हर स्टॉल पर लोग जोर जोर से अपने माल का विज्ञापन करते हुए चीख रहे थे। लुजोलो मैनियोक, एक व्यंजन और मसालेदार गर्म मिर्च वाली एक स्टॉल के सामने से गुजरी। उसने कपड़े और मिट्टी के बर्तन, टोकरियां और टी शर्ट वाली दुकानें भी देखी। उसने आम की कैंडी का एक ठेला देखा और लगभग उसने वो खरीद ली थी, लेकिन तभी उसे अपने पिता की याद आई और वो आगे चल पड़ी। फिर लुजोलो ने नेल पॉलिश की चमकदार बोतलों को सजे हुए देखा। उसने एक चमकीली लाल रंग की नेल पॉलिश को छूने की कोशिश की। वो रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, सेल्समैन ने कहा। वो मेरा पसंदीदा रंग है, लुजोलो ने उस शीशी को पकड़ते हुए कहा। कितने की है, उसने पूछा। 5 फ्रैंक, दुकानदार ने कहा। लुजोलो को याद आया कि उसके पिता ने उसे मोल भाव करने को कहा था। 3 फ्रैंक, उसने पेशकश की। वो कम है, आदमी ने कहा। 4, ठीक है, लुजोलो ने कहा और उस आदमी को अपना सिक्का सौंप दिया। आदमी ने बदले में उसे 1 फ्रैंक का सिक्का वापस दिया। बाजार में एक महिला मूंगफली भून रही थी और मुकाती यानी पकोड़े तल रही थी, लुजोलो के पसंदीदा तले हुए पकोड़े। उनकी खुशबू से लुजोलो को तेज भूख लगने लगी। मूंगफली के एक पैकेट और मुकाती के एक एक पैकेट की कितनी कीमत होगी, लुजोलो ने पूछा। 2 फ्रैंक, महिला ने कहा। 1, लुजोलो ने दृढ़ता से कहा और अपना सिक्का हाथ में रखा। अच्छा, ले जाओ, महिला ने कहा। उसने अखबार के 2 टुकड़ों को घुमाकर शंकु बनाए और एक को मूंगफली से भरा और दूसरे को पकौड़ों से। नाश्ते का समय हो गया है, लुजोलो ने गांव के कुत्ते से कहा। कुत्ता एक टुकड़े के लिए भूखा और लुजोलो ने चारों बैठने के लिए कोई जगह ढूंढी। लुजोलो ने कुत्ते से कहा, बाजार के दिन किसी को बिना पैसों के कुछ भी नहीं मिलता, मेरे लिए एक चाल करो। उसने एक पकौड़ा निकाला। कुत्ता अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और भीख मांगने लगा। उसने उसे कुछ ताजा गर्म पकौड़ों से पुरस्कृत किया। लुजोलो की सबसे अच्छी दोस्त किजी बाजार में दौड़ती हुई गई। लुजोलो, देखो मुझे क्या मिला है, किसी ने कहा। उसने अपनी मुट्ठी में रंगीन प्लास्टिक के धागों को पकड़ रखा था जिनसे गांव की लड़कियां लड़कियों के कंगन बुनती थी। और देखो मेरे पास क्या है, लुजोलो ने किजी को लाल लाल नेल पॉलिश की बोतल दिखाते हुए कहा। चलो हम एक दूसरे की चीजें साझा करेंगे, लड़कियों ने कहा। उन्होंने प्लास्टिक के धागों से 2 कंगन बुने और फिर चमकदार लाल लाल पॉलिश के एक दूसरे के नाखूनों को रंगा। उनके चारों ओर तमाम लोग चिल्ला रहे थे, बातें कर रहे थे और सौदेबाजी कर रहे थे। मैनियो, मूंगफली, बीन्स, चावल, 10 कप, बिक्री के लिए बंदर। क्या किसी ने बिक्री के लिए बंदर कहा, लुजोलो ने पूछा। हाँ, वो मामा लुसुफ की आवाज लगती है, किसी ने कहा, और अगर उसके पास एक बंदर है। हम लोग जल्दी करें, लुजोलो चिल्लाई और वे दौड़ पड़े। दोनों लड़कियों को पता था कि मामा लुसुफ कुछ भी बेचेंगी, यहां तक कि किसी भी जंगल के जानवर को भी। निश्चित रूप से मामा लुसुफू के स्टॉल से एक बंदर पधा हुआ था। क्या वो बंदर अच्छा पालतू जानवर बनेगा, शहर के एक आदमी ने पूछा। अब तक का सबसे अच्छा पालतू जानवर, मामा लुसुफू ने कहा, और उसकी कीमत सिर्फ 15 फ्रैंक है। कीमत बहुत ज्यादा है, आदमी ने कहा। 10 से ज्यादा नहीं, 14, मामा लुसुफू ने अपनी कीमत कम करते हुए कहा। 10, आदमी ने जोर देकर कहा। नहीं, बहुत ज्यादा है, मामा लुसुफू ने लुसुफू चिल्लाई। हम देखेंगे, आदमी ने कहा। मैं कुछ देर में वापस आऊंगा, मामा लुसुफू आप इस बंदर को नहीं बेच सकती, लुजोलो चिल्लाई। मैंने उसे पकड़ा है और अब मैं उसे बेच रही हूं, मामा लुसुफू ने कहा। कृपया आप हमें वो बंदर दे दें, लुजोलो ने विनती की। हमारे पास जो कुछ भी है वो हम आपको दे देंगे, किजी ने कहा। नहीं, लड़कियों, में इस बंदर को बेचकर एक नया पानी का घड़ा खरीदूंगी। जब मैं इस बदमाश बंदर को अपने बगीचे से खदेड़ रही थी तब मेरा घड़ा टूट गया, मामा लुसुफू ने कहा। उस बंदर ने मेरा खाना भी खा लिया, उन्होंने जोड़ा। पानी का घड़ा, किसी ने पूछा और उसने लुजोलो को धक्का दिया। किसी की माँ पूरे गांव के लिए पानी के घड़े बनाती थी। अगर हम आपको पानी का घड़ा दिलवा दे तो क्या आप हमें बंदर दे देंगी, लुजोलो ने मामा लुसुफू से पूछा। मेरे पास अभी भी बंदर है, अगर तू मुझे एक अच्छा पानी का घड़ा दिलवाओगी तो हमारा सौदा पक्का, मामा लुसुफू ने कहा। लेकिन एक अच्छा पानी का घड़ा काफी महंगा होता है। कीजी की माँ ने तभी अपने सामान की बिक्री पूरी की थी। माँ मुस्कुराई तब कीजी ने कहा, मामा लुसुफू को पानी का घड़ा चाहिए था, कितना भाग्यशाली दिन है। कीजी की माँ ने कहा, अगर मामा लुसुफू मुझे उसे पानी का एक घड़ा खरीदेंगी तो फिर मैं लुजुरू की माँ से एक कढ़ाई खरीद सकती हूँ। वैसे तुम्हारी माँ गांव में सबसे अच्छी कढ़ाई बनाती है, उन्होंने लुजुलो से कहा। लड़कियां लुजुलो की माँ की स्टॉल की ओर चल पड़ी। माँ, लुजुलो ने कहा, किसी की माँ को एक कढ़ाई चाहिए। अच्छा, लुजुलो की माँ ने कहा, तब मैं टीन के बने कुछ नए कप खरीद सकती हूँ। नहीं, लुजुलो ने कहा। माँ, लुजुलो ने कहा, किजी की माँ को एक कढ़ाई चाहिए। अच्छा, लुजुलो की माँ ने कहा, तब मैं टिन के बने कुछ नए कप खरीद सकती हूँ। नहीं, लुजुलो ने कहा। नहीं, उसके पिता ने पूछा और उन्होंने लुजुलो के चमकीले लाल नाखूनों की ओर इशारा किया। तुम्हें वो मिला है जो तुम चाहती थी, देखो अब तुम्हारी माँ को भी वो मिलना चाहिए जो वो चाहती है। नहीं, मैं वास्तव में वो बंदर चाहती हूँ, लुजुलो ने कहा। बंदर? एक ही समय में उसके माता पिता दोनों चिल्लाए। लड़कियों ने समझाया कि माँ माँ लुसुफू एक बंदर बेच रही थी जिससे वो किसी की माँ से पानी का घड़ा जिससे वो किसी की माँ से पानी का घड़ा खरीद सके। जो खुद एक कढ़ाई खरीदना चाहती थी और मामा टिन के प्याले चाहती है, लुजोलो के पिता ने कहा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है टिन कपों का दुकानदार क्या चाहेगा? तब लुजोलो और किजी टिन कप के विक्रेता से मिली तो उसने टोकरियां बेचने वाली एक महिला की ओर इशारा किया। मैं अपनी पत्नी के लिए हाथ से बुनी हुई कुछ उन टोकरियों में से एक चाहता हूं, उसने लड़कियों से कहा। फिर वो टोकरी बुनने वाले से मिलने के लिए दौड़ी। कृपया, लुजोलो ने टोकरी बुनकर से कहा, हमें एक बहुत अच्छी टोकरी चाहिए। इस टोकरी का तुम मुझे कितना दोगी, महिला ने पूछा। हमारे पास जो कुछ भी है, किसी ने कहा। ये वास्तव में अच्छी बात है, महिला ने नेल पॉलिश और ब्रेसलेट को देखते हुए कहा। लेकिन मुझे असल में बीन्स और चावल की जरूरत है। बीन्स और चावल, लुजोलो ने कहा। सभी के पास बीन्स और चावल होते हैं। नहीं बेटा, सभी के पास वो नहीं होते, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। टोकरी बुनकर की बात सही थी। लगभग हर ग्रामीण के पास बिक्री के लिए बीन्स और चावल के छोटे छोटे ढेर थे। दोनों लड़कियों को बीन्स और चावल के कई छोटे पैकेट आसानी से दो ब्रेसलेट और लाल नेल पॉलिश की पूरी बोतल के बदले में मिल गए। टोकरी बुनकर बीन्स और चावल्स के पैकेटों से प्रसन्न हुई और बदले में उसने लड़कियों को अपनी सबसे अच्छी टोकरी दी जो उसने अभी अभी बनाई थी। तीन कपों के विक्रेता ने कहा कि उसकी पत्नी को वो टोकरी बहुत पसंद आएगी और उसने उसने उन्हें चार नीले टिन के प्याले दिए जिन पर फूल रंगे हुए थे। लुजोलो की माँ ने कहा, प्याले बिल्कुल वैसे ही थे जैसे वो चाहती थी और उन्होंने लड़कियों को किजी की माँ के लिए अपनी सबसे अच्छी कढ़ाई दी। किजी की माँ को कढ़ाई बहुत पसंद आई और उन्होंने मामा लुसुफू के लिए एक बड़ा सुंदर पानी का घड़ा दिया। सावधानी से और धीरे से उसे लेकर जाना, किजी की माँ ने घड़े को किजी के सिर पर रखते हुए कहा। शहर का आदमी वापस आ गया था और मामा लुसुफू के स्टॉल पर बंदर के लिए सौदेबाजी कर रहा था। 10 फ्रैंक, उसने दृढ़ता से कहा। 12, मामा लुसुफू चिल्लाई। 11, आदमी ने अपने सिक्के दिखाते हुए कहा। मामा लुसुफू, लुजोलो ने उन्हें रोकते हुए कहा, आपने कहा था कि अगर हम आपको पानी का घड़ा दिलाते हैं तो आप हमें बंदर देंगी, किसी चिल्लाई। मैंने कहा था कि अगर मेरे पास बंदर होगा, मामा लुसुफू ने कहा, पर मैं अभी अभी उसे बेचने जा रही हूँ, वो लड़कियों की ओर देखने लगी पर तभी पानी के घड़े ने उनका ध्यान खींचा। यह एक बहुत अच्छा पानी का घड़ा है, मामा लुसुफू ने कहा और किसी के सिर पर से घड़ा उतारने के लिए उठी। बहुत बढ़िया, उन्होंने फिर कहा। मुझे माफ करें लेकिन बंदर अच्छे पालतू जानवर नहीं बनते हैं, उन्होंने शहर के आदमी से कहा, वे बहुत ज्यादा खाते हैं। देखो, एक सौदा सच में एक सौदा होता है, उन्होंने लड़कियों से कहा। मामा लुसुफू ने बंदर की रस्सी लुजुलो को सौंप दी। बंदर रस्सी खींचकर उसके पास पहुंच गया। अरे नहीं, तुम जहां जा रहे हो वहां तुम्हें इस रस्सी की जरूरत नहीं होगी, हम तुम्हें कहां ले जा रहे हैं, लुजुलो ने बंदर से पूछा। देखो, तुम अपने घर जा रहे हो, किसी ने कहा। ये सुनकर बंदर खुशी से चीखा और लुजोलो की बाहों में कूद गया। फिर लड़कियां जंगल के किनारे की ओर चल पड़ी। तब किजी ने रस्सी खोली तो बंदर लुजोलो की बाहों से नीचे कूदा और वो भाग गया और पेड़ों पर चढ़ गया। अगली बार मामा लुसुफू से दूर रहना, लुजोलो ने बंदर को सलाह दी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। अंत।